twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dla siebie jeszcze 60 minut do 19. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. A do 24 mamy czwartek, 7 dzień maja. Serwis Trójki przedstawi Artur Wertowski. Dzisiaj w sumie potwierdzono 324 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. O aktualnych danych z resortu zdrowia opowie nasza reporter. 300 milionów złotych na inwestycje w drogi samorządowe dołoży resort infrastruktury. Na liście jest ponad 110 inwestycji. Wolniejszy wzrost bezrobocia za oceanem. Jednak i tak wnioski o zasiłek złożyło ponad 3 miliony Amerykanów. Mamy 166 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 15 tysięcy. Liczba osób, które wyzdrowiały, zbliża się do 5 tysięcy. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który śledzi te dane. Mariuszu, gdzie wykryto kolejne zakażenia? Najwięcej nowych przypadków podanych po południu przez Ministerstwo Zdrowia było w województwie łódzkim 59, śląskim 38 i mazowieckim 36. W pozostałych województwach zanotowano pojedyncze przypadki nowych zakażeń. Ministerstwo poinformowało też o śmierci 18 osób zakażonych koronawirusem. To 9 mężczyzn i 9 kobiet. Większość z nich to seniorzy, którzy mieli choroby współistniejące. Najstarsza osoba to 97-letnia kobieta. Wśród ofiar są też dwie osoby w sile wieku, 30-letni mężczyzna z Grudziądza i 43-letni mężczyzna z Raciborza. Z danych usunięto 17 błędnie zaraportowanych wcześniej przypadków z 5 maja z Łodzi. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 15 047 osób, ale prawie 1/3, 4862 osoby już wyzdrowiały. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Ponad 300 milionów złotych w tym roku przeznaczy Ministerstwo Infrastruktury na inwestycje w drogi samorządowe w całym kraju. Pieniądze trafią do ponad 110 inwestycji. Dotacje trafią na modernizację i utrzymanie dróg należących zarówno do samorządów powiatowych, wojewódzkich, jak i miejskich. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, inwestycje mają poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy. Poprawę warunków technicznych, dostosowanie dróg do nośności 11,5 tony na oś. Resort nie wyklucza, że dofinansowanie otrzymają także te inwestycje, które nie zostały dotychczas zatwierdzone. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że pieniądze zostały rozdzielone niezależnie od barw politycznych samorządów. Dotacje otrzymały m.in. Warszawa i Kraków. Mieszkaniec z każdego regionu, każdy Polak ma prawo być beneficjentem. Pieniądze pojawią się na kontach samorządów w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rozpoczęły się procesy beatyfikacji Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców Jana Pawła II. W Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach zostały zaprzysiężone trybunały beatyfikacyjne. Podpisanie aktów i złożenie przysięgi przez członków trybunału w kościele oficjalnie rozpoczyna procesy wyniesienia na ołtarze. Z prośbą o rozpoczęcie procesu oficjalnie zwrócił się do trybunałów kardynał Stanisław Dziwisz. Róbcie szybko, ale nie ulgowo. Kardynał zaznaczał, że jako wieloletni sekretarz Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II wiele razy słyszał od niego, że ma świętych rodziców. Wszystko tu się zaczęło. Pierwsze posiedzenie trybunałów miało publiczny charakter. Kolejne będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami. Przesłuchani będą m.in. świadkowie życia rodziców Jana Pawła II, mówi ksiądz Andrzej Scomber, delegat archidiecezji krakowskiej do spraw procesów beatyfikacyjnych. To są rówieśnicy Ojca Świętego. Formalnie prowadzone będą dwa osobne procesy przez trybunały o tym samym składzie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w świątyni znajdującej się tuż przy domu, w którym mieszkali Wojtyłowie i gdzie urodził się Jan Paweł II. Wadowice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych rośnie, ale wolniej niż na początku kwietnia. W ubiegłym tygodniu 3 200 000 Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Do najnowszego raportu Departamentu Pracy USA zajrzał Marek Wałkuski. Od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 33 miliony. Jednak z tygodnia na tydzień liczba nowych wniosków o zasiłki jest coraz mniejsza. Tempo wzrostu bezrobocia jest obecnie o ponad połowę niższe niż na przełomie marca i kwietnia, kiedy to składano po 6 milionów nowych wniosków o zasiłki tygodniowo. Eksperci przewidują, że wskaźnik bezrobocia w USA, który przed kryzysem wynosił 3,5%,

wciąż zamienia każdy dzień. Jak na lotni zawieszony płynę w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Także o 18.21 w czwartek. Właściwie zawsze o każdej porze dnia i nocy. Pan Andrzej w programie Trzecim Polskiego Radia brzmi bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki. Sprawdzaliśmy dzisiaj, proszę Państwa, jak sytuacja związana z koronawirusem ma się w krajach bałtyckich. Byliśmy w Wilnie. Zobaczmy, jak to się z drugiej strony naszego kraju rozwija. A może są zupełnie odwrotne informacje, może sytuacja się polepsza? Sprawdźmy, jak sytuacja w Czechach. Petruska Szustrowa, dziennikarka i tłumaczka języka polskiego, jest teraz gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, łączenie z Pragą. Dzień dobry, witamy serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że tak zwana odporność stadna, tak to się chyba medycznie nawet określa w Czechach, wirusa COVID-19 jest na bardzo niskim poziomie. O jakie badania dokładnie chodzi i czego się dowiedzieliśmy? No, było dwa tygodnie, były takie namioty wielkie, jak centrum, i do tego chodzili ludzie, którzy byli chętni niechać siebie otestować i no, badali, jeśli oni mają albo nie mają, ale głównie jeżeli mają odporność. Ale pokazało się, że odporność jest piekielnie niska, bo badali więcej niż 26 tysiąc ludzi, a okazało się, że odporność ma 107 ludzi. Z tego oczywiście nie wynika, kto przeszedł ten COVID-19, bo to nieznajomo, bo czasami nie ma żadnych przyznaków, czasami nic się nie dzieje i człowiek po prostu nie może być odpornym. Jakie obostrzenia do tej pory obowiązywały w Czechach? Jakie były ograniczenia? Czego nie można było robić? No, po pierwsze na ulicy tylko w masce na twarzy i zamknięte teatry, zamknięte kina, zamknięta wielka część sklepów, oczywiście wszystkie wydarzenia sportowe, ale już trochę jest rozwolnione. Teraz już jest wielka część sklepów otwartych i w przyszłym tydniu nawet ogródki przed knajpkami będą otwarte, ale w takim stranym sposobu, bo będzie u stolu dwa albo trzy ludzie i meter i pół od jednego stolka do drugiego, a oczywiście na zewnątrz, tylko na zewnątrz. To nie jest w Pradze tak dużo miejsc, także nie mogłam się umówić z przyjaciółmi, bo nie znajdziemy miejsca. No to bardzo interesujące. A jeszcze są zamknięte... Przepraszam. Bardzo proszę, bardzo proszę. Co jeszcze jest zamknięte? No, zamknięte oczywiście prawie wszystkie kulturalne wydarzenia, ale teatry, a kina niektóre też grają przez internet, a teraz już ludzie się spotykają. Było tak, że tramwaje jeździły prawie puste, 2-3 ludzie w jednym tramwaju i prawie wszystko jakby zmarło. Człowiek wyszedł na ulicę i tam widzi w dali kogoś z maską na twarzy. Było jakby w takim filmu fantastycznym. Odmrażanie także systemu edukacji w Czechach. Zdaje się, że u was także niedługo matury. Wiadomo, kiedy i czy się odbędą?

Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. To wrócimy, jeśli Państwo pozwolą, do tego interesującego komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o prognozę na najbliższy weekend. Otóż czeka nas postępujące ocieplenie. Piszą synoptycy. Początek weekendu pogodny, w sobotę możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu, natomiast w niedzielę głównie na zachodzie i północy kraju opadom deszczu towarzyszyć będą burze. Największa zmiana pogody czeka nas jednak na początku przyszłego tygodnia. Z dzisiejszych prognoz wynika, że zmiany mogą być bardzo poważne, gdzieniegdzie w poniedziałek nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Czas na gospodarkę, ekonomię, biznes. Przed Państwem Sylwia Zadrożna i jej gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Tadeusz Kościński, minister finansów, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, kiedy będziemy mieć w Polsce tak zwany estoński CIT? Przypomnę tylko, że polega on na tym, że firma nie płaci podatku od dochodu, dopóki cały swój zysk inwestuje. Oryginalnie planowaliśmy, że już latem tego roku by był ten estoński CIT, ale wiadomo, że sytuacja jest jaka jest, więc dopiero będzie to od przyszłego roku, od stycznia 2021 roku. Ale rozumiem, że prace nad tym trwają i są zaawansowane już. Tak, jak najbardziej. Chcemy to jak najszybciej wdrożyć, bo myślę, że to jest bardzo dobry instrument, żeby pomóc małym firmom, żeby inwestowały w siebie, a nie żeby pieniądze wychodziły w dywidendę. Dzisiaj firmy korzystają z różnych form wsparcia oferowanych przez rząd. Najczęściej są to zwolnienia ze składek ZUS-u, pożyczki z Urzędu Pracy, odroczenie płatności podatków czy postojowe, ale też brakuje im pewnych rozwiązań. Na przykład Konfederacja Lewiatan apeluje o umożliwienie przedsiębiorcom swobodnego dysponowania środkami, które są gromadzone na kontach VAT-owskich. Czy to będzie możliwe, panie ministrze? Nie planujemy to wdrożyć, ale jak patrzymy na saldo na kontach VAT-owskich, to widzimy, że bardzo dobrze są rozdysponowane przez przedsiębiorców, bo przypominam, że to nie tylko są pieniądze na podatek VAT, ale można dysponować na płacenie za ZUS i inne daniny, więc tam tak strasznie dużo pieniędzy nie leży na tych rachunkach, żeby tam jakoś większą krzywdę robić dla firm. Pan też rozmawia z przedsiębiorcami. Jak oni dzisiaj oceniają tarczę antykryzysową i czego jeszcze potrzebują? Tak, jak najbardziej. Na bieżąco jesteśmy, rozmawiamy cały czas z rynkiem. Mamy taki cykl, dialog z biznesem, gdzie bardzo uważnie słuchamy, co nam biznes ma do powiedzenia, jakie daniny powinniśmy odłożyć na późniejszy termin, jakie inne obowiązki, na przykład kasy fiskalne, online'owe. Przedsiębiorcy są bardzo pozytywnie nastawieni do tego, ale też nie w tym momencie. I to słuchamy i już chyba ogłosiliśmy, że nawet dla zakładów fryzjerskich zamiast od 1 stycznia to już będzie od 1 lipca w przyszłym roku. Jak również dla restauracji, hoteli też to miało wejść już teraz od 1 lipca, dopiero będzie od 1 stycznia. Więc bardzo uważnie słuchamy i wdrażamy, żeby biznes był gotowy do startu, jak tylko ta pandemia zacznie przechodzić. Na pytanie, czego dotyczą dzisiaj trudności związane z uzyskaniem pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, sporo przedsiębiorców, około 1/3, mówi, że to są niejasne interpretacje przepisów, czy brak możliwości uzyskania szczegółowych informacji od urzędników. Ja wiem, że na przykład urzędy skarbowe mają być otwarte od 8 maja przez 2 dni w tygodniu. Czy przedsiębiorcy będą mogli tam na miejscu z pomocy skorzystać? Tak, jak najbardziej. Ja też mocno zachęcam przedsiębiorców, żeby postulaty wpisywać na naszą stronę, gdzie mamy głos podatników. Również tam może zadawać pytania i my możemy wtedy się ustosunkować i wyjaśnić. Więc są różne kanały i te linie telefoniczne i osobiście w urzędzie, jak również na naszych stronach internetowych. Panie ministrze, a jak przebiegają rozliczenia podatkowe za ubiegły rok? Jest bardzo dużo pracy i to jest utrudnione teraz, bo sporo pracowników oczywiście pilnuje swoje dzieci, są w domu, ale robimy co możemy i te wnioski o zwroty czy o wnioski o przedłużenie są bardzo mocno przyspieszone. Tam było, o ile pamiętam, gdzieś około 60 parę dni, takie średnie w styczniu, a to konsekwentnie co tydzień kasę przyspieszę to i myślę, że tam jest gdzieś około 20 dni na razie, średni czas na zwrot, a to jest taki średni czas, co na mniejsze kwoty to już tam jesteśmy gdzieś około 7-8 dni, więc dla tych najmniejszych firm, gdzie to jest najboleśniejsze, szybko te zwroty są teraz wykonane. Według opublikowanej wczoraj prognozy Komisji Europejskiej spadek PKB w Polsce w tym roku ma być jednym z najmniejszych w Unii Europejskiej i to oczywiście dobra wiadomość, ale jednocześnie Komisja oczekuje, że to odbicie w naszym kraju będzie też jednym z wolniejszych. Jak pan ocenia te prognozy? Z naszej strony my prognozujemy 3,4% w tym roku. Komisja mówi 4,3, że spadnie. To jest mniej niż 1% różnicy, więc to jest w tych czasach, jak to jest wszystko tak niestabilne, to bym nie dyskutował. Wiemy, że w recesji będziemy w tym roku. Będzie to pewnie jedna z najpłytszych recesji w Unii Europejskiej. I myślę, że bardzo szybko odbijemy w przyszłym roku. Czy to będzie 4,1, czy 4,6, czy 3,5, to bym nie chciał dyskutować, bo to w tym momencie jeszcze za wcześnie jesteśmy w trakcie tej pandemii i naprawdę nie wiemy, jak długo ona będzie, więc żeby sensowne cyfry podawać i dyskutować, to jeszcze na razie za wcześnie. Czyli na razie jeszcze nie wiadomo, jak pandemia wpłynie na budżet, szczególnie na tę stronę dochodową. Absolutnie nie wiemy, bo rząd podjął decyzję, żeby powoli odmrażać gospodarkę, ale jak wiemy, codziennie są nowe zakażenia wirusem i zobaczymy, jak to będzie przez następne kilka tygodni, czy będzie obniżało, czy będzie to stabilne, czy to nie daj Boże się będzie, ta ilość zarażonych się będzie zwiększała i będziemy znów musieli coś zamykać i to by było bardzo, bardzo bolesne dla nas wszystkich wtedy. Ciekawe są też badania ogólnoświatowe. Okazuje się, że Polacy są w gronie 5 narodów, które najbardziej obawiają się pogorszenia stanu gospodarki właśnie w związku z pandemią koronawirusa. Przeszło 80% ankietowanych uważa, że stan gospodarki pogorszy się w ciągu najbliższego roku i tutaj bardziej pesymistycznie od nas okazali się tylko mieszkańcy Irlandii, Japonii, Chile i Australii. Może tak myślimy, ale też w naszej naturze jest, że myślimy, że będzie źle, a później jest to u nas najlepiej, więc ja jestem optymistą, że będziemy bardzo szybko mogli odbić te wszystkie straty, jakie mamy i będziemy bardzo szybko na ścieżce wzrostowej. Aby tak było. Panie ministrze, jeszcze chciałabym poprosić o komentarz do informacji o tym, że Polacy wręcz rzucili się do zakupów obligacji. W kwietniu sprzedaż okazała się wyższa niż w całym 2016 roku. Tak, ale po pierwsze rynek jest bardzo płynny, bardzo dużo ludzi wyciągnęło gotówkę i coś trzeba ją zrobić. Lokaty bankowe to są na bardzo niskim poziomie procentowanym, bo NBP obniżył stawki procentowe ostatnio, więc to jest jeden z takich ostatnich bezpiecznych instrumentów finansowych, gdzie można jeszcze ulokować, bo od 1 maja oczywiście te stawki obniżone, więc spodziewaliśmy się, że będzie taki dość duży popyt na te papiery. Teraz trzeba będzie jakieś kolejne instrumenty wymyślić i właśnie pracujemy na takich instrumentach, żeby Polacy mieli gdzie bezpiecznie lokować. Jeszcze nie ma żadnych szczegółów, ale patrzymy, jakie są instrumenty na świecie i co brakuje tutaj u nas w Polsce. Tadeusz Kościński, minister finansów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. W przyszłym tygodniu, proszę Państwa, w poniedziałek, wtorek i środę specjalne wydanie audycji z jej bardzo ważny projekt. Będziemy Państwu bardzo precyzyjnie, krok po kroku doradzać, jak sięgnąć po pieniądze z tarczy antykryzysowej. Proszę uważnie słuchać Trójki w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa. Po 18.30. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zostało do 19.00 jeszcze 21 minut. Dzień dobry. Mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. And now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Znam szyk złoconych sal, gdzie wielka gra, orkiestra. Znam też jej jeden bal i skromność znam małych estrad. Ktoś chciał, bym mógł wam grać i brać wam czas. Czy daremnie dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla was gram, rozśmieje się. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg. Sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the thing wam szczęście dać, które jest we mnie. Piękne piosenki zawsze będą w cenie, nigdy się nie znudzą, a jeśli jeszcze są w taki sposób wykonywane, to zawsze będzie się tego pięknie słuchało. Matt Dusk i Zbigniew Wodecki w programie Trzecim Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Pandemia okazała się bezlitosna dla przedsiębiorców z wielu sektorów gospodarki. Małe firmy, które świadczyły usługi dla hobbystów, prowadziły restauracje czy agroturystykę, dziś stoją na granicy upadłości. Nie brakuje jednak nadziei, że kiedyś wszystko wróci do normalności. Takie myślenie pozwala zachować resztki równowagi psychicznej, co dla nas wszystkich jest bardzo ważne w tym trudnym okresie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Damy radę. Rok 2006. Bieszczady. My mamy certyfikowane w tej chwili 4 jakby elementy, bo mamy certyfikowaną kwaterę ekoturystyczną, a również 3 programy: aktywny weekend w chacie nad Czarnym, wycieczki piesze w okolicach Polany, wycieczki rowerowe w okolicach Polany. Także to są też takie programy, które tutaj proponujemy. Do tego mamy cały program takich prostych warsztatów rzemieślniczo-artystycznych. Tu stoją papierowe kwiaty robione z bibuły, ale również malujemy na szkle, ale również zajmujemy się jakimś tam koralikarstwem. I tutaj sobie ludzie wieczorem, zamiast gapić się na bezdurno w telewizor, który mają na co dzień, no mogą sobie spędzić czas i dzieci, i dorośli, rozmawiając o tym, co to było, jak to było, skąd było. Jesteśmy bardzo zadowoleni i na pewno za rok to trasimy z powrotem. Moja żona się nauczyła zwijać bibułę, o, robić piękne kwiaty i się będzie malować butelki z panią gospodynią. Gospodarze zawsze dbają o to, żeby goście mieli co robić, żeby zwiedzili najciekawsze miejsca w Bieszczadach. To znaczy, że są związani z tymi górami, z tą przyrodą i robią coś dla tego terenu i dla tej przyrody. Chcą, żeby goście, którzy ich odwiedzają, wtopili się w ten klimat. To jest nagroda programu Czysty Biznes 2004, którą dostałem od Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która mieści się w Krakowie i od wielu lat prowadzi taki program, który jest poświęcony działaniom ekologicznym, no generalnie w biznesie. Dziś chętnie bym pojechała w tamte rejony, ale niestety to niemożliwe. Nikt nawet nie pyta się, nie dzwoni, czyli ludzie się obawiają. Nikt nie szuka miejsc noclegowych, nikt nie próbuje nawet sobie na wakacje czegokolwiek rezerwować. Wiemy, że właśnie wszyscy znajomi, którzy prowadzą pensjonaty, domy noclegowe, ludzie wypowiedzieli swoje, odwołali przyjazdy. Nie ma w ogóle pytań o jakiekolwiek wakacje. Radzimy sobie tak, że jesteśmy z mężem w domu, siedzimy, oglądamy zaległe filmy, czytamy książki, uprawiamy ogródek, czekamy, aż to się wszystko jakoś zmieni i będą lepsze czasy. Mąż czeka też na to, aż zacznie funkcjonować firma, w której pracuje, bo pracuje w tej chwili w fundacji. Tu jest taki specyficzny kawałek Polski, bo tutaj to, co dostało najbardziej po tyłku, czyli turystyka i gastronomia, jest zupełnie inna w dużych miastach niż w tych kawałkach Polski, które w tych dwóch aspektach gospodarczych działają sezonowo. Inaczej pracuje duża restauracja w Warszawie, czy nawet McDonald's, który nadal jest otwarty i można sobie na wynos coś kupić, a inaczej pracuje kawiarnia czy mała restauracja w gminie Czarna, która nie jest restauracją ani kawiarnią sezonową, tak jak nasza fundacyjna na przykład, bo my cały czas mamy to otwarte, ponieważ Fundacja Bieszczadzka, w której pracuję, ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, wymyśliła sobie taki projekt wspomagany pieniędzmi, które do nas trafiły przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. My żeśmy sobie założyli takie przedsiębiorstwo społeczne, które właśnie wspomagane tymi pieniędzmi powstało. Zatrudniliśmy 5 osób bezrobotnych. Mniej więcej po roku działalności dostajemy taką informację, że musimy wszystko zamknąć. A to jest i kawiarnia, i biuro turystyczne. Są jakby 2 nogi tej działalności. Czyli ani jedna noga, ani druga nie może pracować. Teraz podobno mamy dostać jakieś 50% postojowego, ale nikt nic nam nie umie do dzisiaj powiedzieć, w jakiej sytuacji my jesteśmy. Także dzisiaj zapłaciliśmy im pensję za marzec i nie wiemy, co będzie dalej. Rok 2000. Po jeziorze warmińsko-mazurskie. Dużo staroci. Jest w ogóle tu zrobiona z dawnej wozowni, stajni. Tutaj kiedyś konie stały, a w tej chwili mamy tutaj karczmy. Goście przychodzą, jedzą w tej scenerii stylizowanej na XIX-wieczną karczmę. Karczma w ogóle w swoim założeniu to nie jest tylko punkt gastronomiczny, w którym można coś zjeść, to jest również element kultury warmińskiej, który tu chcemy pokazać naszym gościom. I tutaj odbywają się różne imprezy, cyklicznie odbywają się biesiady, które robimy z udziałem zespołu Warmia, pieśni i tańca Warmia i połączenie folkloru warmińskiego z warmińskim tutaj wystrojem wnętrzy, połączenie również z warmińską kuchnią, którą również jako element dawnej kultury tutaj chcemy propagować. Mamy tutaj szereg przepisów, które naprawdę autentycznie są wzięte ze starych przekazów. No mamy tutaj karty na wiele, wiele stron i króluje taka przekąska, która nazywa się dzyndzałki warmińskie. Są to takie małe pierożki ze specjalnym, smakowitym farszem, polane masełkiem z cebulką i to jest naprawdę pyszne. Polędwiczka wieprzowa, boczek surowy, z wątróbką duszone, z cebulką. Podajemy to z kruseczkami i z kapustą z kminkiem. Pod wódeczkę. Minęło 20 lat. Wciąż pamiętam smak tamtych potraw. Nie dane mi jest jednak ich spróbować. Jestem menadżerem karczmy. Jest zamknięta restauracja. Nie mamy kontaktu z klientami, z naszymi stałymi gośćmi. Nie mamy kontaktu z pracownikami. Więc no, czujemy się tacy odizolowani, tym bardziej, że jesteśmy poza Olsztynem. Próbowaliśmy zrobić dania i próbujemy nadal dania na wynos, natomiast no, nie zdaje to do końca takiego egzaminu, ponieważ jesteśmy poza miastem. A jeśli chodzi o te wszystkie zobowiązania? Firmy nawzajem się wszyscy rozumiemy i jest to wstrzymane, no ale są też firmy, które no niestety są to faktury, zobowiązania, które no niestety trzeba opłacić. A nie ukrywam, że zasoby no, na pewno się powolutku kurczą. Tym bardziej, że myślimy o naszych pracownikach, gdzie są zobowiązania miesięczne i musimy tego przestrzegać. Na dzień dzisiejszy jest to 11 osób. Wypłaty, wiadomo, środki finansowe trzeba mieć, żeby wszystkich uszczęśliwić. Należy do osób, które myślą optymistycznie i muszę zarażać swoim uśmiechem i radością innych, ale no jest mi przykro. Jest to taki naprawdę smutny okres, że zanika ten nawyk właśnie takiego zbliżenia do ludzi, bo wszyscy jesteśmy w takim dystansie. Musimy się widzieć, być w domu, ale starać się kontaktować z innymi. Przynajmniej w inny sposób, medialny. Musimy sobie radzić, no. Można się zamknąć w domu, wziąć urlop czy tam zwolnienie lekarskie. Teraz coraz więcej się słyszy, że popada ludzie w depresję. Można się zamknąć, ale czy to coś da, samemu sobie zaszkodzimy, jeżeli rzeczywiście zaczniemy się odwracać od innych. To jest komputer nurkowy, to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ to mi pokazuje, ile czasu jestem pod wodą, jak długo mogę być, na jakiej głębokości, jaka temperatura, no to jest taki mózg. Dobrze, to czekam w wodzie, kochani. Rok 2015. Miejscowość Warchały na Mazurach. Nurkowaliśmy wszędzie, gdzie tylko się dało, kiedy tylko się dało. Jakby się dało nurkować w kałuży, to do kałuży też byśmy włazili. No jest tyle pięknych miejsc, że chcieliśmy to pokazać innym. Pomyślałam sobie, że no dobra, no to fajnie by było móc kogoś jeszcze zainteresować tym sportem, namówić do tego, no i stąd pomysł na szkołę. Bardzo długo bałam się pracy z dziećmi, dlatego że nigdy nie byłam pedagogiem, nigdy nie pracowałam z dziećmi wcześniej, ale okazuje się, że dzieciaki są bardzo wdzięcznymi uczniami, bardzo wdzięcznymi kursantami. Jak już sobie wejdziemy, zanurzymy się na dno, usiądziemy sobie na dnie i zrobimy sobie całkowite zalanie maski. Szkoła nurkowania prosperowała całkiem nieźle, aż przyszedł rok 2020. Nasza szkoła działa już 5 lat na rynku. No w tym momencie wszystko się wyłączyło. Nasza działalność opiera się przede wszystkim o szkolenia nurkowe, więc jest to teoria, zajęcia teoretyczne, które jeszcze możemy prowadzić przez internet, ale oprócz tego są to zajęcia na basenie, i później są to zajęcia na wodach otwartych. Nikogo nie nauczy się nurkować w teorii, nie ma takiej siły. To tak jakby kierowcę nauczyć prowadzić samochód przez internet. Jeżeli chodzi o szkolenia, możemy zrobić tylko tą część teoretyczną. Jeżeli chodzi o wyjazdy nurkowe, no tutaj musieliśmy to wszystko zawiesić na kołku. Jeżeli chodzi o jakieś dalsze wyjazdy, taką turystykę zagraniczną, również nie ma o czym mówić. Pozostała nam jeszcze ewentualnie sprzedaż sprzętu nurkowego, natomiast no, problem polega na tym, że ludzie w tej chwili raczej nie myślą o tym, żeby zaopatrywać się w płetwy, maski, fajki bądź pianki do nurkowania, a raczej myślą o tym, jak przetrwać ten czas. To jest mały biznes rodzinny, który jest w stanie tak naprawdę utrzymać tylko jedno z nas, drugie z nas musi pracować na etacie, ponieważ no, jeszcze nie, może nie rozwinęliśmy tej naszej działalności na tyle, żeby dwie osoby się utrzymały. Tak, żeby dwie osoby się z tego utrzymały, więc Przemek cały czas pracuje na etacie, a ja ciągnę tą szkołę nurkowania. No i gdyby nie to, że Przemek teraz pracuje, no to już zupełnie nie mielibyśmy z czego żyć. Przemek jeszcze coś zarabia. Ja w tej chwili nie. To dalej będzie. No, czekamy na to, co się zadzieje z tą pandemią, tak? Czy ten koronawirus wygaśnie, czy będzie dalej paraliżował właściwie całe życie gospodarcze w tym kraju. Znaczy na całym świecie, bo nie tylko nas to natknęło. Miesiąc, dwa, trzy. Zobaczymy, co będzie.